أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. سورہ جاسیہ مکی سورت ہے. نزول کے 65 نمبر. پس دے سورہ دخان نا نازل شوے دے اور ترتیب دے سورتوں کے 45 نمبر اوم پس د سورۃ دخان نہ دے. ہر کل چمخ کی صورت کے بیان اللہ اکڑو د نہم شبہ د مشرکانو ندی صورت کے اللہ لسم شبہ د مشرکینو ذکر کئی لسم شبہ د مشرکینو چې زمونږ دین منقول دے مونږ سره لوی لوی خلق دی علما زمونږ په طرف باندې دی فقها زمونږ په طرف باندې دی اخونزادگان پیرزادگان ټول زمونږ په طرف باندې دي زمونږ دین کامل دی زمونږ دا طریقہ دا منقوله طریقہ ده دا ته چې کوم خبره کې دا ته ځان نه کې او ستاسو رستا په دې خبره باندې هیڅ دلیل نشتا. جواب اللہ کی آیت نمبر 13 کے 18 کے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فتبعها بیاوگر ظلمون تالرا اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام علی شریعۃ شین رعین داد وضاحت تی دخکار والی دی بیاوگر ظلمون تالرا اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام علی شریعت پیو صاف دین باندے من الامر دخپل دیننا یا د خپل حکم نا فتبعها دې پس روان شي ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون تابعداری مکوې د خواهشاتو د کسانو چې جاهلان دي نه پويږي ته زمونږ طریقه منقول ده او زمونږ دا طریقه ټیک ده ستا چې دا کوم دین دی او ستا چې کومه طریقه ده دا خو د خواهش تابعداری ده الان کې زه چې کومه خبره کوم نو دا د دین خبره ده او د شریعت خبره ده او دا حکم دا الله دی چې فتبعها دا عقیده کله چې دا عقیده یو خبره ای نو قرآن پسې روان شه کله چې دا عمل یو خبره ای نو په سنتو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې روان شه راشه وخایې مونږ ته چې زمونږ داسې یو عقیده مونږ ته وخایه چې هغه د قرآن نه خلاف وي خدای شي عمل او مونږ نه فرشتی یو نه ځان ته انبیا وایو او نه مونږ چرته صحابه یو چیر به مونږ ډیر پاک خلک یو زمونږ ناړو ګناه نه کیږي چونکه انسانان یو ګناه د هر چا نه کیږي نو راشه غم وګوره خادی وګوره نور معاملات وګوره چې آیا د سنت طریقې مطابق دی او که نه دي بالکل وخایه نو دا زه چې کومه خبره کوم که خبره د عقیدې په باب کې وي یا د عمل په باب کې وي نو دا د الله حکم دی فتبعها قرآن و سنت پسې روان شي راشه وخایه چې زموږ عقیده یا د نبی علیه الصلاۃ والسلام کوم سنت داسې دي چې آیا مونږ د هغې خلاف کوو بالکل یا مونږ د هغې نه خلاف خبره کوو مونږ خو که د عقیدې خبره کوو د قرآن نه کوو چېرته مونږ ویلي چې زمونږ استاد داسې وایي یو الله ذکر امرت کوي چې زمونږ استاد داسې وایي یا د هغه استاد داسې ویل مونږ خو داسې نه وایو مونږ خو وایو یو الله ته را مدد چې ځکه وایه چې قرآن کې الله په خپله دا خبره کوي دغه رنګ یو عمل دی نو که مونږ وایو چې دا عمل اوکې غم او خادی په دې طریقه باندې اوکې نو مونږ داسې نه وایو چې دا زمونږ د استاذ طریقه ده یا د هغه د استاذ طریقه ده نو مونږ وایو دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام طریقه ده او خیر تپوس وکړه چا نو لسمه شبهه الله ذکر کوي په سورې جاسیه کې لسمه شبهه دا ده چې زمونږ دین منقول دی او ستاسو دین دا رضان نه جوړ کړی شوی دی نو جواب یې الله کوي چې نه زمونږ دا دین دا منقول دی زمونږ دین دا کامل دی ځکه که مونږ خبره کوو نو یا به د قرآن نه کوو او یا به د سنتو نه کوو او یا به د فقهاو د اقوالو مطابق کوو او دوم دا الله حکم دی چې دی پسې روان شي حالان کې ستا چې دا کومه طریقه ده او ستا چې کوم دین دی نو دا د څه تابعداري ده دا د خواهش تابعداري ده او الله مونږ منع کوي ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون پوه شئ به مقصد د سورې جاسیه نفی د شرک فی الدعاء بالادله هم هغه مضمون او هغه مقصد ذکر کوي کوم مقصد چې شروع کړی و د سورې مؤمن نه هم هغه مقصد نفی د شرک فی الدعاء بالادله چې را مدد شي به صرف او صرف یو الله ته ویل کیږي یا الله مدد الله شرا مدد الله شرا مدد دا مسئله الله ثابتوي په دلایل عقلیو سره په دې صورت کې قسمه قسم دلایل ذکر کوي کله وای بر اسمان ته وګوره کله وای ښکته ځمکې ته وګوره کله وای ځان ته وګوره کله وای دریاب ته وګوره کله وای دریاب کې کشتۍ ته وګوره کله وای باران ته وګوره کله یو او کله بل نن نفی د شرک فی الدعاء بالادله او رد الله کوي د لسم شبهې د مشرکینو یو شبهه پاتې کیږي هغه سورې احقاف کې بیا ذکر کوي لسم شبهه اعتراض به بتا باندې کوي چې زمونږ دین منقول دی او استاد دین او طریقه رضان نه جوړ کړی شوی جواب زمون دین کامل دی، دا الله دا الله د پیغمبر د حکم مطابق دی، او ستا دا دین دا د خواهش تابعداری ده. زه دا الله دا الله د پیغمبر تابعدارم، نه کې ستا د خواهش تابعدارم. او حکم دا الله م داری چې فتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. حامیم پمانه د دې حروف یو الله پوئیږي، سر کې الله ترغیب ال قران ذکر کوي، شوق پیدا کوي الله قران طرف تا. حامیم تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، رات لل دې کتاب دیر طرف د الله نا، العزیز الحکیم چې غالب او با حکمت ذات دی. تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، د کتاب اوچتواله او لاندېواله، د یو خط اوچتواله او لاندېواله په اعتبار در علیګون کې او د لیکون کې وي. د کتاب لیکون کې مصنف کو اوچت سړی وي، نو خلق داغه د کتاب قدر کوي. مثال کده اقبال کتابی، نو خلق په شوق باندې ګوري، یره وي خه کتاب بای. دغه رنگ رچا خه عالم کتابی، نو خلق په شوق باندې ګوري. او که عام سړی یو کتاب ولیکي، نو داغه کتاب له دومره څوک توجه نه ور کوي، مړو یزلا څنګه دی چې کتاب به څنګه لیکي، خپل کار به کوي. چونکه قرآن دا خود الله کتاب دی، او الله لیس کمثله شیئن، دا الله پرنګ نه بر سوک کې دی شي او نخکته سوک کې دی شي. دا شعر کله دا الله پرنګ، دا الله د ذات پرنګ د چا ذات نشي کې دی، دا الله د کلام او د کتاب پرنګ د چا کلام او کتاب هم نشي کې دی. زمونږ ایمان دی. حدیث کې مراجی نبی علیہ السلام فرمایي، فضل و کلام الله علی سایر الکلام کا فضل الله علی خلقی. دا اللہ دا کلام فضیلت دا نور چاپ کلامونو باندې داسې دی لکه څنګه چې دا اللہ فضیلت په خپل بندیانو باندې دی، په خپل مخلوق باندې. چرته خالق او چرته مخلوق، نو چرته دا اللہ کتاب او چرته دا بنده کتاب، دا دوانو خپلو کې سم موازنه کې دیش. که وکړی شو نو دا به ظلم اوشي، انصاف به نه وي. تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، راتلل د دې کتاب دی د طرف د الله نه چې غالب او با حکمت ذات دی. العزیز غالب دی د خپلو دشمنانو په نیو باندې. اول الله مولت ورکي، فمهل الکافرین امهلهم رویدا، سوره طارق کې الله رب العزت فرمایي، مولت ورک کافرانو تا، زم مولت ورکوم دوی ته لغوندکی. و یا ساده کله کله الله رب العزت فرمایي، ان بطش ربک لشدید، یقینا نیول درم ستا خامخا ډیر سخت دی. اول الله یو تن رانیسی نا، خو چراوینی سی بے پری دینا. او تاسو مخکې صورتونو کې ولستل، سوره مومن چې الله شروع کولو، نصر کی اللہ رب العزت او فرمائل، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول. یو طرف تک بخون کے د گناہوں دے او قبلون کے د توبہ دے، نو بلی غاڑے د شدید العقاب ہم دے، سخت عذاب ولم دے. یو طرف تک اللہ رحمان و رحیم دے، نو بلی غاڑے تک ورے اللہ قہار ہم دے، زورورم ذات، زورور ذات ہم دے، عزیز دے، غالب دے. ندل تم اللہ رب العزت فرمائی، العزیز غالب رے، الحکیم با حکمت ذات تے، کترو سے تنی رانی ولے و سیرت نی دی ویلے، یا ساتا اللہ حکیم ذات تے، پا دیکھے بدا اللہ خپل سے حکمتی. تا کمزوری مگنا چتوے یرا نعوذ باللہ من ذالک، زڑیر طاقت ورم، ما تا سوک سنشی ویلے، نانا الحکیم اللہ با حکمت ذات تے، کنی نی ولے پا دیکھے بدا اللہ خپل سے حکمتی. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، ان فی السماوات والارض، دوز دلائل شروع کی، ان فی السماوات والارض، یقیناً پاسمانونو پزمک کے، لآیات للمؤمنین، خامخا دلائل دی دا اللہ دا وحدانیت للمومنین دا پار دا منن کر دے مسلے دا پار دا مومنانو دا پار دا ایمان روڑن کو پدی خبر باندے چنفی دا شرک فی دعا رامدت شب صرف او صرف یو اللہ تویلی کی گی پدی ایمان روڑ نو داغی دا پار بر آسمان کم دا اللہ دا یو والی دا اللہ دا وحدانیت دلائل شتا او خکت از مکہ کم شتا وفی خلقکم ما یبث من دابا وفی خلقکم او پیدا استاسو کی وما یبث من دابت او پاغس کی چی خوار اکڑی دی من دابت دا زند سرنا دا جاندارنا آیات لقوم یوقنون دلائل دی دا اللہ دا وحدانیت دا پار دا قوم یوقنون چی یقین کئی اللہ رب العزت فرمائی او انسان آستا پا پیدائش کے زان تو گورا پتا کی دن دا اللہ نعمت ندی باہر دا اللہ نعمت ندی خی طرف تا نعمت نا گس طرف تا نعمت نا مخ کے اور رستو نعمت نا پامکا سمر نعمتون دا اللہ دی که خی طرف دسترگیاڑے دا اللہ نعمتون که گس طرف تا نظر راڑے دا اللہ نعمتون که بلی غاڑے تا گورے مخی تا که روس تا گورے که پاس گورے و که لاندے گورے ہر غاڑے تا دا اللہ نعمتون دی او دا سی نعمتون وَإِن تَعُدُّو نعمت اللہ لا تُخْصُوها کچری تاسو شمیرل شروع کې دا الله د نعمتونو نو تاسو وس بس کې دا خبره نشتا چې دا الله نعمتونه به شمیرل شي دلته الله رب العزت فرمایي وفي خلقکم او په پیدا استاسو کې وما یبث من دابت او پاغس کې یبث من دابت چی خوار کڑی دی دا زند سرونا یعنی دا جاندارونا نور سمر جاندار شیزونا اللہ پیدا کڑی جاندار دا سا مخلوق اغیتو گورا دا دغا طولو پا پیدایش کس دی آیات اللی قومی یوقنون دا دلائل دی دا اللہ دا وحدانیت دا پار دا قوم یوقنون چی یقین کئی واختلاف اللیل والنہار درم دلیل اقلی واختلاف اللیل والنہار او پاڑولو راڑولو دا شپیو دا وردی کے اختلاف دلیل او دا نہار کلش پراشی او کل ورشی سحر رسوا او شپشوا بیا با کجون دی او خیری نو سحر با بیا سباشی او رز بشی ما خام با بیا شپشی نور روخی جی نو رشی نور پروزی نو شپشی او گوره دا اختلاف دا شپی او دوره دی لشمس و ینبغی لها ان تدرک القمر تا زمخ کی رستی وکر نور لندی پکار چی دیر سپوگمه نمخ کشی او سپوگمیل ندی پا کار چی دے نور را گیر کی نور تخپل کار حواله دے سورج او دغرنگ چاند سپوگمی تخپل کار حواله دے او پا خپل ترتیب باندې روان دی دغرنگ شپی تو گورا و رزی تو گورا دے دوانو لم اللہ خپل ترتیب اغا مقرر کرے نورس چر تمخ کی گی او نشپ چر تمخ کی گی کم ترتیب دے پا اغا ترتیب روان دی انسان یو تی چی بے ترتیب روانے تعلیم یو ترتیب مقرر کرو ا ترتیب سو دین اسلام شریعت چی تو بدی ترتیب بروانی استاد جن او استاد زندگی اگا مقصد و ما خلقت الجن والانس الا لیابدون دغستان دغستان د جن او د زندگی مقصد او دغ یو ترتیب تعلیم مقرر کرو خود تا داغین اوڑی روڑی ان الانسان لربی لکنود والعصر ان الانسان لفی خسر شاید دا زمانہ یقینا نفس انسان خامخا پا تاوان کرے دا تاوان نبج سوک دیا غسلور قسم خلق آمنو و عامل الصالحات و تواسو بالحق و تواسو بالصبر دا انسان لگ پام اکا شپی تو گورا و رز تو گورا دا سوک بدلی را بدلی دا شپا و رز دا سوک بدلی را بدلی لگ سو چکا واختلاف اللیل والنهار او پاڑولو راڑولو دش پیو دور دیکی یعنی پا اختلاف دش پیو دور دیکی وما انزل اللہ او پاغه سکه انزل الله چرا وری الله من السماء دبرنا مر رزقین سبب د بار سبب د رزق او سبب د رزق سو باران یا حاصل مانو کې وما انزل الله من السماء او پاغس کې چرا وری الله دبرنا مر رزقین د باران دانه چې نازلی ښا باران الله نازلین باران الله را وری زین خلق ارزه کې دان ظلم یو معنی کوي نازل کی او نازل کیا وما انزل دا لفظ محل ته بکتل غواړي اگر انګ معنی وکول غواړي وما انزل الله من السماء ويوانزلن الحديد نازل کړي د مونږ اوسپنه نو اوسپنه نازل کړي نه د اوسپنه پیدا کړي دا التبان ظلم معنی کې وانزلن الحديد مونږ اوسپنه پیدا کړي دا وما انزل الله من السماء وما اغير من لفظي ترجمه کو نو ارزه لفظي ترجمه خو نټی کیږي کنه چرته به جز معنی کې چرته به کلی معنی کې چرته به لفظي معنی کې دا غونه چې ارزه کې به یو رنگ معنی کوا نه لفظ محل ته بکته شي اگر رنگ معنی به کولې شي او باغ سکی چرا وری اللہ دبرنا بی رزق اند باراننا فاہیا بیه الاردا نو تازہ کئی پا دی سر از مکی لرا اس حیات راو اس کا انسان لشو نو مانس جوندی کول او جی کل از مکی لشو نو مانت تازہ کول دانا چی از مکی پا دی سر جوندی کئی نو از مکی کی خو حیات و ممات نیشتا خصا تازه کول او د زمکه چې کم اغه بنجرو د تاسو یې کسو اغه شي نو اوچا او د غرنګ تازه فاحیا بیلار د باد موتیا تازه کای په دې سراز مکی لرام باد موتیا پس دو چې دور دینا باران الله رور ازمکه او چ شوی وی او د باران پورولو سراز مکه الله بیا تر تازه کی او زمکا خوشحال شی احتزت و ربت تاسو مخ کی لستیو او پڑسی کی دا زمکا خوشحال شی او دا خوشحال اظهار زمکا پا دی انداز باندیو کی چه دا شنشن تیغو نتینا را بحر شی نو کل چه او تن روانی او گوری نو دا سی خکاری گوی که دا زمکا خاندی و خوشحال دا و تصریف ریاهی او پچلولو دا بادنو کی هواگانو تو گورا کل اللہ دا مشرق نہ ہوا را روان کی نو پو مغرب او چلے او کل دا مغرب نہ را شروع کی نو پو مشرق او چلے کل دا دی غاڑی شروع کی دا شمال نہ نو پو جنوب او چلے کل دا دی غاڑی نہ شروع کی پا دی غاڑی او چلے و تصریف الریاہی او پا چلولو دا بادنو کی سشے دے آیات لقوم یعقلون دلائل دی دا اللہ دا وحدانیت چی یو اللہ تا برامدت شوی لکیگی یو اللہ حاجت روا یو اللہ مشکل کشا یو اللہ لائق درا بلنی یو اللہ لائق دا عبادت ولی زکر دا گنش میر دلائل دا اللہ دی تا چی وہ ترا مدد شوی دا اللہ نسیوا او خایا آیا پا دیکی سا اختیار شتا سا اختیارو آیات لقوم یعقلون دلائل دی دا اللہ دا وحدانیت دا پار دا قوم یعقلون چی عقل بکیوی عقل کاملی کی با قرآن باندی تلک آیات اللہ دا آیاتون دا اللہ دی دا دلائل دا اللہ دی دا مخ کے جی ذکر شدہ سو دا دا اللہ دلائل دی دا اللہ دا یوواری و دا اللہ دا وحدانیت نتلوها علیکا للمنگ دی لرا پتا باندی بالحق دی دا پارا چی اخکارشی اللہ وی منگ دا دی دلائلو تلاوت کو پتا باندی دا دی لستل کو دا سر پارا دی دا پارا چی اخکارشی فبی ای حدیث امباد اللہ پس بکم یو خبر باندی حدیث وی لکی کی خبری تا فبی ای حدیث بعد اللہ پس بکم یو خبر باندی پس دا خبر دا اللہ نا و آیاتی او دلائل دا اللہ نا یؤمنون ایمان بروڑی دا خلق چیوتن پا قرآن ایمان روندو چیوتن دا اللہ پا خبر ایمان روندو یا ساتب بل سشتا چی دے با بی ایمان روڑی فبی ای حدیث بعد ہو یؤمنون سوره مرسلات اخیری آیات کې الله فرمایي نشتمه سی بارہ چې ختمه ای اخیری آیات کې الله رب العزت فرمایي فبأي حدیث بعده یؤمنون چې په قران سم نشوي او په قران دی ایمان روندړو بل بکم داسي کتابي چې باغې بسم شي فبأي حدیث بعد الله بعض جاهلان وی ته بوته لکه قران لرازا وی بمنه په قران څوک سم شوي دي زمونږ دا طریقه ډیره خد په دې کې ډیر خلک سم شو وی په قران څوک سم شوي نالکه دا سمول دا زمونږ کار دی ها سمول زمونږ کار دی دا خود الله کار دی ستا په دې لار کې چې کوم روان شوي دی هم د توخه مراشه هم د توخه نه دی وې را په قران څوک سم شوي وسړې دا زمونږ کار غونه دی مونږ چرته تاسو ته ویلې چې مونږ به تاسو سمو ها مونږ راته وایو مونږ به راته بیان کوو سمول او نه سمول دا د الله کار دی فبأي حدیث دے دا الله غ ڈیوٹی تا تا والا کین فبأي حدیث بعد الله نبی علیہ السلام با بیان کولو د مکی مشرکین ویل معجزہ پیش کا نبی علیہ السلام با تس جواب ورکول زغو ایم چې ز پیغمبر دا خود الله کارونه دی دا خود الله کارونه دی ما خو ځان ته الله نه دی ویل ز خو ځان ته د الله استاد وی ما نو دیبم تا ته وې سم نشو لکه دا الله کار دی فبأي حدیث بعد الله فبأي حدیث بعد الله کوم چې په قران سم شوی راځي چې هم د توخیم فبأي حدیث بعد الله پس په کوم یو خبره باندې پس د خبرې د الله نه و آیاته او د دلایل د الله نه یؤمنون ایمان بروړي نو چې د ایمان اوسم نروړي په قران نو دا سوق دی ویل لکل افاق اسیم افاق خان او اسیم خان ویل لکل افاق اسیم هلاکت دے د پارا د هر یو دروغ جن اسیم گنانگار افاق افاق د افق نا افق ستو وی توفانی دروغ تا او قران کی اوزے کی واقعہ د افق هم ذکر وا چل اور ضلع اوچت کے شابس سورہ نور کی واقعہ د افق وا د چا واقعہ اغا پائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بانے چھے دا مدینی منافقینو توفانی دروغ جوڑ کریو اغی تا واقعہ دا افق وین اللذین جاؤو بالعفق دا سر اغلیو کر یقیدن آکسان چرات لے اکڑل پا توفانی دروغ سرا نزل تم اللہ رب العزت فرمائی افاق افق توفانی دروغ افاق سیغت اس میں تبزیل سپر لیٹیو ڈگری چھوتا ہوئی افاق ډیر زیات دروغجن انتیائی دروغجن اسیم اسیم بیا صیغه مبالغه اسیم نهایت گناهګار چې اړو بل درجه ته نوینا وایل لکل افاق ناسیم هلاکت دې د پارا د هر یو دروغجن اسیم گناهګار یسمع آیا د دې افاق خان او د اسیم خان پختنو مجیبو نمونه دی افاق خان و وسیم خان یو ایو غبلنگ افاقی کا نا افاق اگر قاف سر لگل کی گی دا یا دوم خواست نا چاپا کی نم آگئی ہوتا تو دے افاق خان دا کاب تے خان یو اگر قاب سر لگل کی گی دا کاب تے نو پختنو مجیبو نمونه دی افاق خان و وسیم خان وائل اللی کل افاق ناسیم علاقت دے دا پارا کی نکن سڑیا وائل لکل افاق نسیم هلاکت دے د پارا مونږ پټ اشارو کو غتا خلق پزان خبر کړ وائل لکل افاق نسیم هلاکت دے د پارا د نهایت دروغ جن اسیم گنانگار نخبه سوی یسمع آیات الله چی اورید آیاتن د الله تطلع علیہ چلستے شی پد باندے قرآن پہ لستے شو دو تک وگی خو دے دے خو چی کل درس ختم شنو بیا سم ما یو سر رو مستقبرن بیا اگرزی دے مستقبرن زان غٹ گنن کے تکبر شروع کی کہ اللہم یسماہا تب ویچ نیدے اور ادل قرآن رہا بشی کی بنی قرآن بووری خود قرآن پا اوریدو سر بده که بیام اجز رانو ده چه بیام پاسینو دا سی بروانی و تکبر و لوی بکی و مستی بکی او دا بشوکی چه ما خوالو دا سر قرآن اوریدلی نه ما غوړو د سره قران اوریدل نه دي ک علم يسمع نو دا سره افاقان وسیم خان دی فبشره بعذاب الیم مخ کې وګوره فبشره بعذاب الیم زیره ورکد د متکبرتا زیره ورکد افاقان وسیم خان تا بعذاب الیم په عذاب درناک سره عذاب بدر کولې شي دا سر ټوکی خو نه دی چې ته تکبر او لوی کې او مستی کې او دا رنگی بس تا سر باڑو حساب و کتاب نی نانا فبشره بی عذاب علیم زینی برایشی میاش دو با درس کی شرکتو کی بیا با لادشی و باغی باشی گرزی را گرزی با او بیا اغا زود امام و زده تراوی او مغا زاده کارون با شروع کی تباڑو وینا چه بس دی درس لرا غلی ده نبا خلقو تا دا شوکی چه رسو خود درس ملگره او ما او درس لبرا ده بیا تکبر کی گوته را ده که استاذ استاد ما نلوی علم خونه دی اگر ای پس بوئی گی زغوڑیر لوی نو خلکو سره که نمو لوی لوی مفتیان زمان ملگری دیو پلان که صاحب حق سے میں ملگری دیو پلان که اسخابی حق سے میں ملگری دیو پلان که خونزاده و پیرزاده سے میں ملگری دامن سڑی طول دی یونیورسٹی و دا کالج لکان را غونیو علاکہ سچل لی مونگ درس کو زان نمرا دا سمو چت خلق جوڑ کڑی نو دے با بیا تکبر کئی لوی با کئی فبشره بیا عذاب علیم اللہ ویوم دلت زیر ورکا پا عذاب درناک سران وی ظالم من آیاتنا شیعا بلن خی ذکر کئی وی ظالم پکی دوم رتی دے خلمو چی استاز وقو تا شاد وقو زماو تا مخن وی ظالم وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا أَوْ كَلَّ جِبُوَشِدِ مِنْ آيَاتِنَا دَدَلَائِلُ زَمُنَّا شَيْئًا بِسَمَسَلَ بَانِ نِتَّخَذَهَا هُدُوًا أُنِسِ دِلَرَ پټوکو سره اول خو الله علم د خپل کتاب نور کوي دغه رنګ اول خو الله توفیق نور کوي چې رای ولیو د متکبر خپل کتاب تکې نه یا ساته یو نیم کس داسي چې هغه د جهالت د وجه تکبر کوي او دغه رنګ بد عمل وي او زړی صفاوی کله چې دی الله راولی او کینې یا ساته ګوره دی ډیر لوی انقلاب راولی دی بیا په ماشنه کې لوی انقلاب راولی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته ګوره ډیر بهترین مثال دی مونږ ته مخامه خو یو تنداز دی چې هغه سره د پوی نه بیا تکبر او لوی او مستی کوي یا ساته هغه بیا الله رو توفیق نور کوي او داغه کار بدای چرته غوګ به خې پټ نو که یو خبره ووری دا نو بهر به بیا زیو پروپاګاندی به گئی راشکن نن دا وګوره اشرف القران رحمت الله علیه ویل وی سمساره حرامه ده سمساره به نه وی سمساره حرامه ده ایو تن خبره ووری دا نو ډنډوره کړه مشهور شوا وی راشه نن خو د پنچبیر مولا بل مسلو کا وی سوی چې څنګه تر حرامه ده شه زه دې خبر را ویل ک ما کړه وی دې څنګه تر حرامه ده ما کو سمساره یاد کړي ندیب بیا ټوکی شروع کی تا پسې بم ټوکی کوي مولیان نه مني کله وای پیران نه مني الګه چې مولیان نه منو نو زمونږ استادان سړي ها زمونږ استادان سړي مولیان دي کنه مونږ په خپل سیو تاسو سه ا کورونو کې درسونه نه کوي مولیانو مولیان شوي ښا ځان ته کوي او کنه مولیان شوي ګوره او استاد محترم خبره وي ما ته ملګری وای چې سند مونږ له ولې نه راکې ایزو دیم چې ما زه تیار پراته دي خو زه نه درکوم ځکه چې زه راته لا مولیان ویم نه قدر مې کو بیا پاخه شي نه زم تاسو ویم نه دی وی مولیان نه مني و سړی مونږ په خپل سیو دغه رنګ وی به پیران نه مني زمونږ استادان سي قران چې بیانې پیر ویل کیږي مرشد تا لار خون کی تا چې خلکو ته سم لار خي خلک راځي او بیعت وسره کوي پدې خبره چې دی وته وي زبرته حق لار خیمه او وي زبرې تابعداري کو زمونږ استادان سړي تاسو نه درس کې وعده نه اخلي چې تر مرګ مرګ پورې زمونږ ملګری به قرآن به زده کو قرآن به خایو او نه به چانه اوټ غواړو نه به چانه نوټ غواړو او نه به چانه د عزت مطالبه کو چې مونږ ته جی جی وایو مونږ ته قاری سی بوایو او مونږ ته مولوی سی بوایو او نو اکثر څوک ته پوزو کې داری سره مونږ وي دا ملګری دی اغه مشر استاد یې الله دې عمر علم کې برکت واچي اغه وی تر اوسه ما چا درې سي نه دی ویل چې دا فلان کې زما شاګرد کما شو مې زم دا زمونږ ملګری دی زکه چې زویم دا قران بیانول زما مشن دی، زما کار دی. نو که یو تن اوس زما دا کار کوي نو دا خو زما ملګری شو، زما په دې مشن او زما په دې کار کې زما ملګری شو. نو دی و یره پیران تاسو نه مرې، الکه زمونږ استادان په خپل پیران دي. مونږ سره بیعت کړی دی چې قرآن به زده کوو، قرآن به بیانو، او چې څومرم جون دي انشاءالله قرآن به خایو، قرآن به زده کوو او عمل به پې کوو، د خپلې عقیدې او د عمل اصلاح به پې کوو، او کوشش به کوو چې د ملک کې د قرآن او سنت قانون نافش. دا خو مونږ بیعت کړی دی، دی ته پیری و مریدي هم دې ته وایي، نو استاذي او شاګردي هم دې ته وایي چې تو تار سوې. دغه رنګې دی وایي یاره دی قبرونه نه مني، او سړی ولې نه منو؟ خو مونږ وایو قبر له چې زینو په سنت طریقه باندې ورشه، چې نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي ورشه، فانها تزهد من الدنيا وتذكر الاخره. یو خدا چې ستا به د دنیا نه بې شوقي پیدا شي، چې دا زما پرنګې ښه برابر سړی و، ښه برابر لکو، او نن دا دی په خورو کې پروت دی، پاس خوري لاندې نه خوري، خي طرف ته خوري، ګس طرف ته خوري، نه کمبل شته، نه ایسی شته، نه هیټر شته، او نه سر ته بالغ شته. بالغ هم د خورو دی، بړستن هم د خورو ده، تولیم د خورو ده، کمبل هر څه د خورو دی. لږ سوچ وکړه ستا به دنیا نه زړه موړ شي، دویم آخرت به تاته یاد شي. دی له ورشه اوس دانه چې ته ورشه او کاڼي په ځان پسې مګو، مالګه یو څه واچوه او بیا روړوې، دا خورده شریفه ده. ایران به شي خپلې یوسي او روړې وي خورده شریفه، او جاروګانې په ځان پسې مګو، سجدې وته کوه، مونږ دا نه منو. دغه رنګې دی وایي خیراتونه نه مني، مونږ وایو خیرات وکړه په سنت طریقه باندې او صرف په غریبانانو باندې وکړه، مونږ دا وایو. دانه چې لینډ کروزر نه راکوشي او راشي، الګه څه چل دی یاره، د پلان کې خان مور مړه شوې ده او خیرات یې کړی، نو زخر وخوري. دا خیرات دی که دا واده دی؟ دا خو خیرات دی، او دا د غریب حق دی. منیټر یې په گیټ کې ودرولي او اغلی چوکه په لاس کې ورکړي، غریب او یتیم که راځي نو غزار ورکوي وي روکېږه، او مالدار اگر راپرېږدي نو دا خیرات دی که دا فساد دی؟ ته خپله خیر فیصله وکړه. دغه ننګې وایي به دعا نه مني، وسړی مونږ ارسه منو خو د قرآن او سنت مطابق منو. ستا که د خپل خواهش تابعداري وي یو کار، ارسره نه منو. که د قرآن او سنت مطابق یو کاری او مونږ نه پاتې او تا ته معلومي، بالکل مونږ ته وخایه، مونږ به هم شروع کړو د ثواب کار، زمونږ هم ډېر خوښ دی. نو دې که یو خبره واوري نو بیا به څه کوي؟ و اذا علم من آیاتنا، او کله چې پوه شي دی من آیاتنا د دلایلو زمونږ نه، شیئن په یو مسله باندې، شیئن په یو مسله باندې دی پوش، غوږو ته راشي نو بیا به څه کوي؟ نتخذا هدوا، نسی دې لره په ټوکو سره ټوکې شروع کی، مسخري شروع کی، راشه نن دا خبر وکړه، نن هغه خبر وکړه. خپل استادانو ته پیرانو ویلې دا وګوره، دې به ټوکې شروع کی. اولائک لهم عذاب مهین، دا کسان د دوی د پاره عذاب مهین، عذاب به رسوا کوونکې، عذاب رسوا کوونکې. قرآن پسې چې ټوکې وکړې، حق پرس پسې چې ټوکې وکړې، استهزاء بالرسل سبب لنزول العذاب. کوم سورته؟ سوره اسراء کې تاسو لوستي او بنی اسرائیل او واقعې به ذکر کړي و، د موسی علیه السلام و سلام چې فرعون اول الله نه تبا کولو، خو چې کله ټوکې شروع کی موسی علیه السلام پسې نو الله بیا تبا کړي. نه حق پرستو پسې به ټوکې نه کې، ورنه که شروع دې کړي الله به دنیا کې تبا کی یا به آخرت کې تبا کوي. مو ورائیم جهنم، اخوار دوین جهنم دے، یا مخکر دوین جهنم دے. ولا یغنی انهم ما کد، یعنی دا دوی چی کم عمل کئی نو دا عمل دا سرے دا جهنم دے، پس جهنم تور روان دی. مو ورائیم جهنم، اخوار دوین جهنم دے. ولا یغنی انهم، ولا یغنی انهم نفید شفاعت قهری کئی، چې دا الله نه څوک په زور خلاصون کې بني. ولا یغنیانهم، فائدہ ورنه کی دوی تا ما هغه څه کسبو چې کړی دي دوی، شای انزربن، هر کله چې عقیده لري غلطه و، عقیده لري داو چې یا علی مدد، یا رسول الله مدد. دغه رنګ عقیده لري داو چې دا الله نه سیوا بلم لایق درآمدت ششتا، لایق درابل نشتا، نو ککم منزونه او حجونه او زکاتونه دی ورکړي او کړي دي یا ساته بدلې څه فائدہ درنکي اولائک حبطت اعمالهم اعمال دی برباد دی ختم دي فائدہ بور نکی دوی تامس کسبو شیعان چکڑی دی دوی شیعان زربن ولا متخدو او ناغسو چی نیولی دی دوی من دون اللہ بیدان لانا اولیاء مددگاران اولیاء یاد کرل خواه اسنام نیونو ویلی چی بوتان سیادی اولیاء یادی دادا اللہ نسیوا چی دی نیولی دام دی نشی خلاصو لی ولهم عذاب عظیم اور دوی د پارا عذاب ویلوی ہاذا ہدن ہاذا کی اشارہ قران تک ہے ہاذا ہدن فائدہ بس در کئی بچکی کی بس باندے د جہنم نو نجات پسمو میں جنت تبا پس باندے دن کی گی ہاذا ہدن دا قرآن دا ہدایت کتاب دے ہاذا ہدن امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مدارک کی وئی ہاذا القرآن کامل فی الہدایہ کما یقول زید رجل دا قرآن کامل دے پہ ہدایت کی لگا سنگ چی عرب وئی زید رجل زید سڑے دے نو سمت لب شو کامل فی الرجولیت زید کامل دے پسڑی توپ کے زید تک سڑے وئی نزک وتا وئی چ زید کامل دے پسڑی توپ کے نزک وتا زید رجل وئی دغرنگی قران تم وئی ھذا ھدن نو ھذا القران کامل فی الہدایہ تفسیر مدارک کی امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ پدی زبانی مان کئی چ دا قران کامل دے پہ ہدایت کے ہاذا ھدن دا قرآن کامل دے پہ ہدایت کی نو چیزی نظام تو مولا ہوئی چھ قرآن کی ہدایت نشتا دے مولا دے چھ مولا زانتا ہوئی پوئی سڑے زانتا ہوئی زبرگ زانتا ہوئی او دا دی اسنی دور سم پیغمبر دے بس نعوذ باللہ من ذالک او استاد محترم وی ماته وطن ویل جی پلان کې سیب چې په یونیورسيټي ورشنو یونیورسيټي وبسیش او که په بازار ورشنو بازار وبسیش او که په هسپتال ورشنو هسپتال وبسیش وی ماته چې لکه تی صفت کې کبه دی وی ماته چې صفت کوم وی مې چنا تا خود دجال صفت ته چې نبی رسول سلام فرمایي دجال برازي نو چې په کمی زی خلق به وبسی کیږي دا خود د دجال صفت ولته وی دا خو ته بد بیانې وی وی چې خا نه دی وی یاره پکه می چې ورځي او بځی کېږي هغه وی قران کې ہدایت نشته الله اکبر چشمه واچ وجه ښکار شي لتا ھذا ھدن دا قران کامل دی په ہدایت کې قران کامل دی په ہدایت کې والذین کفروا او امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ وی چ ھذا کی اشارہ قران ته زکدا دا رستو آیات پہ پخپل دلیل لے والذین کفروا بآیات ربهم بآیات ربهم او هغه کسان چې انکار وکړو پایاتونو در خپل باندې نو ھذا کی اشارہ قران ته وای زکدا چې دا رستو به خپل دلیل لے چې انکار وکړو پایاتونو در خپل باندې لهم عذاب من رزق علیم د دوی لپاره عذاب به دا عذاب درناک نه هر کله چې قران دی پہ ہدایت کے کامل کتاب او نہ منلو یا ساتا طالب اللہ وی عذاب در کوم زګه دا کو صفا خبر ده هدل للناس شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدل للناس بقرہ 185 کی تاسو لستی ہدایت دے د پاره د ټولو خلکو او سورہ بقرہ ابتدائی آیاتونو کی تاسو لستیو هدل للمتقی ہدایت تے دا پار دا پریزگارانو کلکوالی و مضبوطوالی دا پار دا پریزگاران قرآن خو ہدایت تے اہدن الصراط المستقیم کی تاسو مانا کڑی وا اللہ مضبوط کی مونگا کلک کی مونگا پخپل قرآن باندے قرآن دا ہدایت کتاب تے اس کا تو قرآن دا ہدایت کتاب نمانی نو یا ساتستا دا پار عذاب درناک بھئی نور انشاءاللہ بیاوئی حامیم پمانا دیورو پیو اللہ پوئی گی تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم راتل دی کتاب دی طرف دا الله نا چې غالب او بایک مدزاته یقینا پاسمانونو پزما کې خالق خامخا دلایل دی د الله د وحدانیت د پار د مؤمنانو او په پیدایشتا زکه په هغه سګي چې خوار کړی دی زنده سرونا دلایل دی د الله د وحدانیت د پار د قوم چې یقین کوي او پاړول راړول د شپې او د ورځې کې او په هغه سګي چراوري الله د برنامه رزق اند باران تازه کوي په دې سراز مکا په دو چیرو دینا او په چلولو د بادونو کې دلایل دی د الله د وحدانیت د پاره دا قوم چې عقل وکي وي دا آیتونه د الله دی دا دلایل د الله دی لږ مونږ دی لره پتا باندې دې د پاره چې اخکار شي بس حکم یو خبره باندې پس د خبرې د الله نو د دلایل د الله نه ایمان بروړي دوی یقین مکی دوی هلاکت دې د پاره د هر یو نهایت دروغ جنا سیم ګناګار چې وری دې آیتونه د الله چې نستې شي په باندې بیا وګرځي دې مستقبل ځان غټ غنون کې ته چې نه دی ورېد دې قران نو زیر ورګ دې صورت په عذاب درناک سره او کله چې پوښې دې زمونږ د درایرو نه شي ان په شي سره باندې نت خدا هو دوا اونیس دې لره پټو کو سره خندا شروع کی اولائک لهم عذاب مهین دا کسان د دوی د پاره عذاب به رسوا کون مخک د دوی نه جهنم دی اخوار د دوی نه جهنم دی او فائدہ ورنه کی دوی دا غس چکړی دی دوی شی انزر بر ولا متخذو من دون الله اولیاء او نا غس چنی ولی دی دوی به د الله نه اولیاء مددګاران او د دوی د پاره عذاب به لوی هاذا هدن هاذا القران کامل فی الهدایه هاذا هدن دا قرآن کامل دے پا ہدایت کی والذین کفروا او آن کسان چی انکار وکړو بیا آیات ربیم پایتونو در خپل باندې لهم عذابون د دوی د پاره عذاب به مې رزن علیم د عذاب درناک نام